Nahiago nuke espanengo, nahiago nuke baseunde. Nahiago nuke espanengo, nahiago nuke baseunde. Gaur ez daukat burua bere lekuan. Pentsamenduek irriste egiten didate, gogotik, hitzek, ies. Ezin naiz ezerekin kontzentratu, ezin dut irratirik entzun, ezin dut ezer irakurri, eta gauzarik arinena ere, ez da egunkariko ohar nekrologikorik ere. Nahiago nuke espanengo, nahiago nuke baseunde. Nahiago nuke espanengo, nahiago nuke baseunde. Edo zein zaratak astoratu egiten hau, nahiago nuke espanengo, nahiago nuke baseunde. Baina zu ez zaude, eta ni egonean nago. Zeunde, nahiago nuke espanengo, nahiago nuke baseunde. Horregatik, gaur bezalako egunetan, dauzkadan egiteko guztiak alde batera utzita, kanposantura etorri hori naiz. Bertan, azken aldiz etorri nintzenetik jarri dituzten ormai jobi berri guztiak errepasatzen ditut. Banan, banan, atxabatxo. Denbora pasata, haietako baten batean zure izen abizenak topatuko ditudan esperantzan.